محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الله تعالى خلقنا ليعمرنا بالطاعة وهو رب المعبود علم بعلمه الأزلية أن من العباد من سيكون طائعا وأن من العباد من سيكون مكذبا معاندا أعد الجنة لعباده المؤمنين وأعد النار وما فيها من عذاب عليم للذين كذبوا الله وأنبيائه فنحن لسنا كالبهائم نأكل ونشرب ونشره ونمرح كالأنعام نحن لسنا كالبهائم للأكل والشرب والنوم بل الله تعالى خلقنا ليعمرنا بطاعته وينهانا عن معصيته فإن من لم يعرف هذا لم يعرف لما خلق أليس الله تعالى يقول في القرآن أيحسب الإنسان أن يترك سدى بقيت الله تبارك وتعالى gannaaw banu tambale ci sunu tur borom nongi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko mbokk yi sunu khutba tay moy ben aya ci alquranul karim ci sar bu tuddu suratul qiyamah aya 36 fanwer ak juroom ben sunu borom subhanahu wa ta'ala mu fay laaj bindef bi di doomu adama ki di nit yalla diko wax ne ayahsabul insan an yutraka suda ndax yow doomu adama ndax yow nit da nga fokk wala nga yaakar wala nga japp ne man sa borom jalla jalaluhu dama la bind pour fo ndax yow doomu adama da nga fook ne ken bindula ndax dara sunu borom def nu bind sakku wacce ñu ci kaw suuf def ñu xet def ñu mindeef yi mu tan def len gën gi mindeef waye mu sant len mom borom bi jalla jalaluhu ne dama sakku ci yeen mindeef yoy ñuy wowe nit ngeen jaamuma waye mom yalla mbokk yi muy bind xet wowu di nit mom yalla ca xam xamam ba ca azal xamna amna ci doomu adama yo xamne danan ko top lajul sax mu yoni ci ñom ab yonent waye amna ci ño xamne danañ ko top waye il faut ay yonent ñu fatali len amna ño xamne danañ ko top parce que mo len bind amna ño xamne ay yonent dañ len fatali amna ño xamne nak yonent yi sax danañ ñew ñu fete lu lank ne ñun top ñu yalla motax mom yalla ba mu xame lool mu xamne ñi mu bind di mbinde fam yi di doomu adama yi amna ci ñukoy top amna ci ñu nara lank mom yalla mu defar ñaari kër mu ne yeen ñi ma nara top kër gi la leen dencal yeen ñi nara lank kër gi la leen xarol mbokk yi kon nanu xamne li tax nu wacce ñu moy top yalla mom yalla tabarak wa taala mu ngi xaar ci lolu motax mu neenu nekku len comme ay bayima bayima rek mom la yalla sak yalla sakke wu ko dara du lek nan cepp cepp sey kenn duko top dara yawmal qiyamati ñun nak nuro wuñu ak bayyi may nuro wu rek bayyi may ndax bayyi may duñ leen laaj ëlëk ñun dañ nuy laaj nuro wu nak bayyi may ndax bayyi may sant ñu leen jaamu jaamu nun lan ko sant lasna kal an'am kal bahaim lil akli washurb wan nawm nekku ñu ko bayyi may rek wara lek naan nelaw waye yalla daf ñu sak pour ñu top ko mu téré ñu may ko su fekke ne yow mi lolu lerul sa bop lolu xamoko da nga bok ci ñoñu yalla di laaj question bi nan len ayahsabul insan an yutraka suda ndax doomu adama dafa fokk ne dañ ko bayyi ni rek ci neen dund ci kaw suuf nek ci li la neex def li la neex dugg fu la neex wax lu la neex ba nga dee rek ñu daal lay suuli dara du xew nga dekki rek daal ne dagaj bir aljanna loolu yomb na trop bal na la leer ne yàlla la sàkk ndax mbir moom moomu yone yàlla sàkk sàkk tax sàkk la yàlla moom moo yónni ci wa ay yonent yonent yooyu fàttali li looy ut si kaw suuf kon war nga taxaw góor góorlu ci loolu ba ëllëg bu la yàlla taxawalee ci kanamam nga bokk ci jaamam yooyu nga xam ne xamoon nañ li tax yàlla bind leen kasiruna ulaika alladhina ma arafu lima khuliqu bari na tey bu ñuy xool dëkk bi xool mag ñi ak ndaw ñi xool góor ñi ak jigéen ñi di nga mën a gis ay nit ñoo xam ne ñii li tax yàlla sàkk leen xamuñ ci dara ñii li tax yàlla sàkk leen defuñ ci dara ñii li tax yàlla indi leen ci kaw suuf fàtte nañ ko bu yàgg te ndeysaan doomu aadama war nay bàyyi xel boppam bu baax a baax a baax maak sama mbokk mi dañu ànd dimanche passé benn kër bu ñu bëgg a def internat alquran ñu ànd di seeti borom kër gi dimanche ñu ñëw mu recevoir ñu wax ak ñun ne dama xaw a souffrir un peu dama xaw a feebar may leen ma lundi ma ñëw ñu visité kër gi ma jox len ko lendi bobu ñu neñu dafa fébar yobu nañ ko principal mardi ñi wo ñu neñu déna ben yon la ko mësa gis ci sama dundu ben yon ndeysan ba ñew ci dejj bi ma and ak mbokk bi ñu dem di jaalé ji dañu fekk ñu tek baradé di ataya masal samay dal ñibbi way nit ñi xamuñu lan motax yalla bind leen nit ñi dañuy fatte fatte lu yalla nek ci lu leen neex fekk yalla mom programé na ba paré lo nek di ciëppi ciëppi lo nek di tepp bu la yalla soxla di nga fa bayyi lolu ñew waaw dañuy fatte fatte lu yalla nek ci suñu programme fekk xamuñu ne ñun suñu dundu bi dundu doomu adama mi ngi melne rek benn buum bu ñu laxas ci biir barigo ñu bënn barigo bi ci digg bi ne la xëccal buum bi yaa ngi xëcc xamoo barigo bi kañ lay buum bi kañ lay jeex ci biir barigo bi yaa ngi xëcc di dem rek loolu mooy sa dund da ngay jekki jekki rek nga xëcc rek buum bi ne pëttax ci biir barigo bi mooy sa dee jot na nga dee xamoo buum gu gàtt la xamoo buum gu yem la xamoo buum gu ndaw la xamoo fu mu yem dañ ko laxas ci biir ub ko kastere ko ci yëpp ne la xëccal buum gi mu dem acca demal ngay xëcc rek di dem affaire bi gudd rek nga kontaan fekk xam nga ne li ngay xëcc mu ngi dem waaye fii mi ngi jeex loolu moo nekk sunu dund mais xamuñu ko jàpp ne war na nekk ci àddina bi tey koo fi ne da nga dee mu ne non man deewaguma léegi foo des na dese naa ay at fekk waa jooju ndeysaan xamul ne ay seconde moo ko dese ci kaw suuf zuru tabaski wax naa leen ne am na koo xam ne daa julleeg imaam ba pare bañ ne imaam rendi na mu dugg biir néegam dem ñibi dugg biir néegam di simi gramb bam pour rey xar bi daal di daan ci kawlal bi dee ñu woo imaam imaam ne léegi-léegi ñoo taxalikoo léegi la ma doon ndokkeel yàlla faalewul loolu yàlla xamul loolu mbokk julit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna allaha yubxidu kullu jazarin jawaaz saxaab bil aswaaq jiifatun bil leyl ximaarun bin nahaar aarifun bi amri dunya jaahilun bi amri l axira yonent bi neena am na ci mbindeef yi ñoo xam ne dañuy ngand ngandlu di yëkkati dënn di yëkkati ay mbagg di jaay nit ñi ne ñoom ñooy borom kàttan yi ñoom ñangam nangam ñooñu yàlla sit na leen am na ci ñoo xam ne dajale alal ak wax ju bari nekk ci marché yi coow waat dafa ne kenn mënalu leen dara ñooñu jiifatun bil leyli yàlla nee na ay médd lañ guddi ximaarun bin nahaar ay mbaam lañ bëccëg loolu lu muy tekki jiifatun bil leyl ay néew lañu guddi mooy dañuy nelaw rek amuñu mukk fu ñuy yeewoo ci guddi gi jàpp jullil yàlla ñaari ràkka non jamais yàlla mun leen yeel mun leen tax ñu jóg moo tax léeg-léeg pour ñu contrôler sunu ngëm sunu digganteeg sunu borom fajar yi ku seetlu yépp bi ñuy nodd asalaatu xayru min annaw mi day taw ñetti fan yi ñu tegaloo wala ñeenti fan bu ñuy nodd asalaatu fajar day fekk mu ngi taw waa ji dina layee day taw moo tax munumaa dem jàkk bu koy limaan xëyee ne ko tey tey gisuma la mu ne ko da doon taw te kenn ci ñun tey bu amoon rendez vous foofu ak benn milliardaire bu ñëw di la financer sa projet ci taw boobu di nga dem soo fa amoon benn xale bu jigéen boo nobanteel ne la woo la ne la maa ngi fii ci taw bi di nga xuus taw bi ñëw soo amoon benn directeur société bu la ne na nga ñëw dama lay jël nga liggéey di nga xuus taw bi dem lu tax yàlla convaincre que la heure boobu ci heure taw bi demoo après boo yeewoo julli ñaar laa ko génn ci biti di wane ne man damaa gëm yàlla du dëgg moo tax mu ne jiifatun bi léegi ñii ñooñu ay néew lañu guddi waaye ximaarun bin nahaar ay mbaam lañu bëccëg xoolal nit kuy dund nekk mbaam parce que xamoo yàlla parce que sa programme bëccëg bi yëpp yàlla bokk ci moo tax yonent bi ne ñi ay mbaam lañu bëccëg yenent bi neena aarifun bi amri dunya gis nga ji mbirum aduna rek lañ xam jahilun bi amri al-akhirah mbirum al-akhirah euleuk lay xew xamuñ ci dara so len don laaj euleuk al-akhirah xamuñ ci dara waye mbirum aduna so waxe football bi ñu gën la ko xam so waxe lamb ji ñu gën la ko xam so waxe mbirum alalu aduna ñu gën la ko xam so waxe mbirum banex ñu gën la ko xam lo wax ci aduna dilañ la tagal lepp ne la mu ngi ni waye bo ne al-akhirah ñu ne la no je ne sais pas fort en matière de religion quoi man mbirum diine xawma ci dara te mbirum aduna lepp leer na ci ñoom yenen dibi neena ñi ay mbam lañu beccëk waye ay neew lañu guddii parce que xamuñu seen borom mune hazan sinfu minan nas haza sinfu minan nas kaseerun ñu bari ci doomu adamay ci xaj bi ni lañu mel yalla sax subhanahu wa ta'ala daf len di wax joxon ci qur'an ne len wa qalilum min ibadiy ash-shakur newna ci sama jam yi ñu may sante newna ci doomu adamay kuy sante yalla kenn ci ñun du tok xol bopam liko yalla may ci wir ci cërem yeek yaramam bi xol njabotam xol kërëm nek ci jam ba sante yalla abadan sa yo gisse ab sénégalais bu sante yalla rek pos bi da dafa lek ba sour dafa lek ba sour mu doga wax alhamdullilah dafa ne lek ne alhamdullilah dong mom moy sante yalla fek borom xam xam ni nañ as-sukru tarkul maasi sante yalla moy nga bayyi moy yalla fek bayyi wo moy yalla sante go yalla tabaarak wa ta'ala fek bayyi wo moy yalla fek yang koy togn mom sunu borom sante go soko bugge sante bayyi ko togn mbok yi ñu bari ci doomu adama yoyu ñu yenenti bi alayhi salatu wassalam di wax ne ay mbam lañu beccëk ay medd lañu guddi mune amna ci ño xamne wallahu ta'ala alima anna min ibadihi almuslimin man sayakunu waliyan taqiyan salihan wa anna min ibadihi almuslimin man sayakunu fasiqan asiyan muzniban Allah xamna ñaari mbolo yoy yeb yalla amna ño xamne xamna len bu guddigu xaje danañ yew bu lendeme danañ jog bu xine danañ jog bu ngelaw danañ jog buy taw ay doj danañ jog wuy ji yalla tabaarak wa ta'ala waye yalla amna xamna ci ño xamne buñ len yewé duñ jog buñ len yeno duñ jog buñ len yëkëté duñ jog suñ len yobbu won ba bir jakka ja sax suñuy julli day fekk ñu ngi gëmëntu buñuy julli ci bir jakka ji sax day fekk ñu ngi gëmëntu yalla xamna ñaari mbolo yoy yeb motax suñu yonnante alayhi salatu wassalam biñu soñu pour ñu bok ci catégorie gu ñëkk gi ñoñu nga xamne xamnañ seen borom xamnañ li tax yalla bind leen xamnañu li tax bu ñu déggé wootu kat yalla bi di wote ñu daal di dem wuy ci yalla xamna amna ño xamne fasiq ay kacior lañ asiyan ay moy kat lañ muzniban ay def katu bakkar lañ wala yalla mu ne ñoñu ëlëk kenn mu nta fexé ma jëflanté gaay yu mel non mbokk yi yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله أما المسلم الكامل التقي الصالح والذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بقي وفك جلد بمتسك pour ñu xam melokanam day ragal yalla day nek ku bax moy koku yonent daali joxoñ baram bëgg ñu xamé ko mu ne julli deug deug moy ku may jamm julli di ci sa loxo ak ci salam biñ mune koku moy al muslimul kamil julit bu mat bu wer huwa alladhi kaffa azahu anil muslimina wa ghayril muslimin moy ku fek ay loram fegal ko bopam fegal ko julit fegal ko ñeneen ñudul ay julit falam yu'zihim bi haqqi la bi lisanihi wala bi yadihi wala bi ghayri zalik mune moy julit moy ki nga xamne say lor fegal nga ko say mbok julit waye fegal ko ñeneen ñudul julit ñi ci salam mi ci saloxo ak leneen luddul lolu faman asallaha ta'ala min al muslimin bi haythu lam yasil ila martabatil kufri kaman taraka as-sala mutakasilan aw aftara fi ramadan wa jahara bidhalik aw kana aqan li ummi aw abi aw kana akila mal al yatim zulman aw kana mal ar riba aw sharibul khamr aw zaniyan wantahara bi an qatala nafsahu bil hadid aw tahassa mbokki mune bepp doomu adama bo xamne nak da nga moy yalla mo xam moy gi ci ñak julli la mo xam da nga bayyi benn bis bo dok ci wéru koor wala da nga feñal ak moy yalla go xamne ya ko tay wala da nga moy sa ñaari way jur ndey la wala bayyi wala da nga lek alalu jirim ci togn ko wala da nga lek riba mba nga nan sangara wala da nga njaalo wala da nga xaru wala da nga rey nit wala da nga ngand ngandlu ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala wotew bir rububiyya awil uluhiyya ne ya yalla wala yow da nga jël daraja ci li yalla mom jalla jalaluhu kep ku ci def yi neena limuy ngand bakari yeb xolal sunu borom jalla jalaluhu azza kamaluhu mo ngi lay talal ay loxo dila wax yow sama jam bobu deppal toubal so deppe so toubé ma jéggel la ak bakari limuy doy wa té tarawul doomu adama yoy def li ñongi fétérlu di gëna dagar bop di gëna yëkëti seeni mbag ci kanamu borom bi tabaarak wa ta'ala mota yalla ne len bu len yaakar ne dama le bind ni rek ci nen ayahsabul insanu an yutraka suda yow doom adama da nga yaakar ne dama la bind ni rek ci nen dedet alam yakunut fatam mim manin yumna khana khalatu fi nga bayeku ya nga bayeko ci ndokh ndokh mo xamne fesul khot gerte ndokh mo xamne doya dina min ma'in mahin ci benen aya doya dina ba kumu tak sa yere bo xeye suba fot ko do genn ak yere bi kumu tak sa yaram di nga sang bo xeye yalla neena ci ndokh momu la la bind alam yakunut fatan mim manin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa yalla neena apre ma def la nga nek lumbu deret malay changer étape par étape man yalla ma bind la ma tollale bindigi fa khalaqa fa sawwa mako tollale fa ja'ala minhu zawjayn zakara wal unsa ma def ko muy père gor wala jigen fa yalla neena man mi def lol so yaakaare ne euleuk do taxawat ci sama kanam bo yaakaare ne buñ la suule ci suuf suuf bu la lekke jeexna bo yaakaare ne do dekki wa alaysa zalika biqadirin ala an yuhiya almauta motax borom xam xam ne nañ aya bi bu yeme fofu waxal bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin waxal ne deug la te man kenn la ci ñinga xamne sédé la né lolu ëlëk yalla dina ko def yalla dina dekkil jam yi ben way moy na yalla bu ngeen démé ci muslim di ngeen fa fekk borom alal ju doon moy yalla gudde ak beccëk guddi ak beccëk musul xam yalla réré yalla ba dé di kël ko mu xam né day dé mu ragal mu tiit né man kat suma dajé ak yalla du bax mu wo doomi ne len ban bay la ci yeen ñu ne ko bay ju bax bay bo xamne xam na njabotam bay bu musul tan xam lu ay njabotam mu ne lu ngeen mësa bëgg def na ko ñu ne waaw lu ngeen ma sa joxoñ dag na ko ñu ne waaw lu ngeen ma ma sa won defal na len ko ñu ne waaw mu ne ben mbir rek lay sakku ci en damay de ñu ne waaw mu ne buma deewé na ngeen dajale ay mat ngeen lak ma bama nek doomu tal buma nekke doomu tal na ngeen ko def dom bi na ngeen ko def ñaari pan ben pan bi ngeen dem ba bir geej soti ko ci ngeen yeungal ko musay benen pan bi ngeen yek ci montagne yi xep ko ngelaw lu yobbu ko dom yi nako wa papa lutax li lepp bay lutax mune buguma dajje ak yalla bu ngeen defé li nak dotuma dajje ak mom ñu nako kon dinañ ko def mudé dom yi dajale ay mat tek ko ci tal ko ba mu nek dom ñu ud ay pan def ko ci ñu sédeliku de ñi jëm geej ñi jëm montagne ba ñi yegg geej soti yeungal ko musay dem ña dem ci montagne ba xep ko mu naaw yalla ne waji kun fa yakun mu taxaw ci kanam yalla ne waji waaw yow li nga don def lutax nga def ko mu ne yalla dama la ragal rek ndax bu ma bindé li ma santone yeb defuma ci dara ma ragal bisub tay bi la don daw ma baña taxaw ci sa kanam xamna ne du bax ndax yalla man ñemewuma la yalla mu ne ko demal bal na la demal duggu aljanna damal nga duggu aljanna te koku buñu demé ci kitabut tawhid ci téré tawhid yi dañuy fekk borom xam xam yi wax limu def kuko def safar nga jëm ndax dafa weddi ne yalla mu nu ko dekkilat ndax dafa weddi ne yalla amna ndax dafa weddi ne yalla borom kattan la da tarawul yalla jéggal nako duggal ko aljanna kon nan len depp nan len delu wat ci sunu borom nan len tuup buñu yaakar ne senegal ay nit ñokoy defar wala ay president senegal jaamu yalla rek mokoy defar sunu jaamule yalla day metti rek waye du musa bax president bu dem rek buñu yaakaré ne keneen kuy ñew aljana lañuy yobbu du bax parce que yenen tibi neena kayfa ma takunu yawalla alaykum nu ngeen mel rek yalla indi len bour bu mel nonu nu ngeen mel rek yalla indi len bour bu mel nonu yalla nan yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nan yalla won neen mu wërsegal ñu sori allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ittinaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله